açmaz mı, yol buradan aşmaz mı? Hey, sil gözünün yaşını, ayrılan kavuşmaz mı? Ağır geliyor yana yana bu ayrılık, zor geliyor. Sil gözünün yaşını, ayrılan kavuşmaz mı? Ağır geliyor yana yana bu ayrılık, zor geliyor. Yana yana bu ayrılık zor geliyor.